है व्याकुल तू भी उसे सुना सुना जो हृदय में गीत है व्याकुल तू भी उसे सुना सुना सजन मागा सजन मागा सजन मागा।